is Horizon Radio. Horizon 93.2 Radio. Horizon Radio voor West-Friesland vanuit Enkhuizen. 93.2 FM Horizon. En hier zijn de Horizon Hits.